मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले जब से आई है ईद। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ओ काले पुरखे वाली बता दे अपना नाम। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ओ काले पुरखे वाली बता दे अपना नाम। नहीं छोड़ूंगा दिल से दिल जोड़ूंगा, दिल तो है आशिक दीवाना नहीं है। दिल वालों की तो पुरानी है, मिलो तुम गले तब से आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। तू मेरा दिल है, मेरी जान है तू, जान है क्या मेरा ईमान है तू। चाह तुझे मैंने चाहत से बढ़कर की है मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़ गई। मुझे तो ये कहना है, संग तेरे रहना है, तेरा मेरा अफसाना सदियों पुराना। यही मेरा वादा है, यही तो इरादा है, तेरे लिए छोड़ूंगा सारा जमाना। ये